Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til mandagens udgave, og dermed også ugens første udgave af De Sorte Spejder den 29. september. Først en lille bemærkning til Huxi. Ja. Huxi, vi har et ord til dig. Og det er din lille 20-knægt. Snitterne væk. Det er da muligt, du sender før os. Du sender før os. Det er muligt, du sender før os. Men man skal ikke sidde og spille det musik. Som vi havde tænkt os at planlægge, og måske endda havde talt med hinanden om at spille. Ja. Altså, Anders og jeg havde snakket om, vi vil spille det. Ja. Og det er da også underligt, at vi så ikke har informeret dig, Huxi, om, at du ikke skal spille det. Ja, men der kunne du måske lige komme ind og spørge. Det gør ikke ondt lige at komme ind og spørge, er det okay, jeg spiller Mikkel Simpson? Har I tænkt jer? Så har jeg svaret nej. Ja, lige netop. Ja. Kære lyttere, velkommen. Ja. Og tak er kun et fattigt ord, ja, som Poul Bundgaard engang sagde. Han sagde det så rammende. Vi, det var ikke mange opfordringer, vi skulle sende afsted. Så der var 10-12-20 stykker. Og så lykkedes det at vinde for andet år i træk den pris, der hedder årets bedste radioprogram, skorstræk radioværter, Ekstrabladet skyldende mikrofon. Ja, jeg sidder med den her, som man siger. Ja. Du har taget den ud af æsken. Jeg har taget den ud af æsken, og du har sidste års mikrofon. I æsken. Du har stadig din i æsken. Ja. Vi sender med hver vores skyldende mikrofon, og vi er usandsynligt stolte. Det varmer rigtig meget om hjertet. Ja, det gør. Og jeg er den eneste, som ikke er vildt mange tømmermænd. Alle andre på redaktionen, undtagen dig, og så til vores tekniker Peter Lovs i virkeligheden. Ja, det er jo det, Lovs også har tømmermænd. Ja, han har også lidt tømmermænd. Ja. Men ellers er vi alle ramt, undtagen dig og Lovs. I er jo i en forskellig tilstand af forfald. Ja. Du ser bare rigtig, rigtig, rigtig syg ud, ikke? Jo. Du har samme farve i hovedet, som du plejer her i håret. Ja. Gry, ja, det ved jeg ikke. Det er måske nemmere, at du siger det. Ja, uden at blive... Gry, hun er bare usandsynligt bleg. Ja, meget bleg. Og også bleg, hun plejer at så er det være bleg. Carsten er svær helt, men han ligner lidt sig selv, men det er også, altså... Ja. Den helt, helt alvorlige, det store smertensbarn her i dag. Det er Thomas. Gider du ikke lige komme ind, Thomas? Praktikant. Thomas, vores journalistpraktikant. Som jo var med. Det skal lige fortælles. Det, der sker i lørdags, der det er... Der sker i lørdags, at Radio Days bliver holdt ude på halvandet. Som er en Radio Days, en fagmesse, hvor at, alle mulige, eller alle radiofolk i Danmark mødes. Der er et par tusind mennesker samlet. Ja. Og så sidder man så der og snakker om... Og møder hinanden og networker på kryds og tværs. Og så er der et pris... overrækningsshow, hvor at der var... Så der er en eller anden tosse, der har hyret noget sømmersmusik. 9 kategorier, ikke? Hvor der så skulle rækkes priser, og det er løb i øret med 5 ud af de 9, og det var jo helt, helt fantastisk. Ja. Vi løber så med den pris, som hedder, ja, som jeg nævnte. Og løber er jo faktisk lidt et kerneord her, ikke? Fordi, hvad er det, Thomas, senere? Altså, jeg må sige, da jeg kommer til den her prisfest, der er spændingen udløst, og I er allerede rigtig godt op at køre. Ja, vi er lidt små beruset på det tidspunkt. Og jeg ankommer 22.30, tror jeg. Ja. 22.31. Så tager Thomas mig i røven. Og så ved jeg, at nu er den gal. Eller skorstræk god. Altså, nu er den virkelig langt op at køre. Jeg skal ud af den her prisfest. Jeg kan se, I også rykker det. Så jeg tænkte, det er fint nok, jeg ser hjem igen. Og men det er... Thomas, det gør du ikke, vel? Jeg er ikke sikker. Thomas, det er også en form for advarsel, at julefrokostsæsonen står for døren. Ja. Jeg ved, at firmaet allerede holdt deres første julefrokost. Ja. Og derfor er det vel også en form for... advarsel til, hvordan man nok ikke skal gøre det. Nej, fordi hvad er det? Kan du beskrive din alkoholadfærd den aften? Ja, voldsom. Hvornår begynder du at drikke? Den har vel været... Jeg tror ikke, den har været mere end 7. Ja. Og hvad er det for at drikke? Der er meget Bacardi Ice derude. Ja, jamen... lidt meget. Så længe jeg selv er med, kan jeg huske, det er øl. Okay. Øl og vin. Mm-hmm. Og det plejer jeg være meget god til. Ja. Du er jo fra Herning. Jeg er fra Herning. Vi er vant til at tage en øl i ny og næ på SAS Arena. Anders, har du nogle observationer angående Thomas? Ikke andet end at på et tidspunkt er Thomas bare meget, meget, meget beruset. Ja. Der er klokken 22.31. Ja, det er der. Og du vælter lidt rundt, og en meget flink mand fra Radio Horsens. Radio tilbyder os Smirnoff Breezers. Ja. Og det er gået glip af. Ja. Nej, det gjorde du nej, så nej, ikke. Gjorde du, nej. Så ikke. Du fik så også en af dem, skal jeg sige. Love for, du fik. Men fortæl så, hvad der sker, fordi arrangementet, festen vi er til, og vi kan det så godt sige det, som det er. Vi er stang Bacardi Breezer Ice Smirnoff frem. Det er, men fordi, glade mennesker. Jamen, det er, man skal sgu da fejre. Altså, men det ville være meget urimeligt, hvis ikke man fejrede det. Det er det eneste pris, man kan vinde. Vi kan også vinde Zulu. Ja. Ja. Ja, Zulu Award, det kommer vi til. Ja, ja. Men Thomas, fortæl så, hvad der sker. Man du stopper ikke der. Altså, jeg smager sejrens sødme. Ja. Men det er langt fra det eneste, jeg putter i munden, fordi jeg har åbenbart drukket tæt. Ja. Og jeg tror, min aften piker, da jeg tager dig i røven. Ja. Og derfra... Gør den for spække. Ja, tak. Kan du ikke huske mere? Derfra er det et meget sort hul. Hvad er det næste, du husker? Det næste, jeg husker, er, at jeg ligger på asfalten i Sydhavnen. Hvor jeg desværre bor, ja. Asfalten. Du sagde asfalten. Ja, men jeg var også meget, meget fuld. Fair nok. Ligger langt, som jeg er, fuldstændig indsmurt i blodet. Hmm. Og hjernemasse. Ikke kun min egen. Alle mulige mennesker fra Sydhavnen stemler til og ser, gud, der ligger en blodig tosse. Men det er jo ikke unormalt i Sydhavnen, så de går videre. De går videre. Yes. Det er ikke en af vores. Vi går videre. Klokken må være 2 eller sådan noget på det tidspunkt. Men der er du altså kommet hjem fra, jeg kan sige til folk, der ikke, og det er der mange af, der jeg ved, halvanden ligger jo på Amager. Og det er langt væk. Rigtig langt væk. Det er rigtig langt væk, men det er Sydhavnen også. Og på en eller anden måde er jeg kommet... til Sydhavnen. Mm. Men der er 5 kilometer i luftlinje fra... Men du kan ikke huske, nej, hvordan du er kommet derud. Nej, det så du ligger så der og vågner op i et øjeblik klarsyn. Et øjeblik, adrenalin pumper ud i kroppen. Og jamen, du har også mange sovskader. Jamen, altså... Ja, kom nu videre med det. Jeg vil gerne hjem. Jeg vil gerne sove. Jeg skal sove ud, tror jeg. Det er en god idé. Ja. Tag hjem. Tag efter min nøgle i lommen. Der er ikke nogen nøgle i lommen. Jeg bor sammen med et par fyre. Ja, det gør du, Thomas. Ja, det gør du. Der må vi skaffe mange mænd til dig. Skuffe mange kvinder med, at Thomas bor sammen med mænd. Ja. Det gør jeg. Men de er desværre udrejst i den weekend. Som man siger. Og jeg kan love jer, at jeg ringer. Ja. Den ene er i Jylland, den anden er på Falster. Jeg er alene i Sydhavnen, uden nøgle, uden noget som helst. Fuldstændig indsmurt i blodet. Og du har ikke noget nabohjælp eller andet? Vi taler ikke med hinanden derude. Nej, fordi det er meget ældre mennesker, der bor i Sydhavnen. Og ældre mennesker, der bor 3 mænd sammen ovenpå. dem vil de helst ikke tale. Jeg kan love jer, der bliver set skævt til os, når vi kommer gående hånd i hånd, og vi er ude at handle. Ja. Det kan jeg godt forstå. Egentlig. Jeg tænker så, hvad er det eneste sted, jeg kan tage hen? Jeg ringer selvfølgelig til en masse mennesker. Men du ringer ikke til os, jo? Det gør jeg ikke, nej, fordi at, jeg vil ikke hive jer med ned, som man siger. Okay. Jeg ringer til nogle piger hister her, men de er også i Jylland. Hun siger de. Nemlig, jeg tager det eneste sted hen, hvor der altid er åbent. Det er byen. Ja, yeah. Du tager ind på din arbejdsplads. Lige netop. Og det er jo sådan, at for at komme ind i det her byen, skal man have et identifikationskort. Man har også sådan et kort for at komme igennem en masse døre og sådan noget. Og på det her tidspunkt er jo klokken hen er 6 om morgenen, ikke? Klokken må være 6. Jeg må have opholdt mig nogle timer ud foran min dør i Sydhavnen. Jeg forstår. Hvorefter jeg har taget et S-tog ind til Nørreport. En metro fra Nørreport til DR byen. Jamen, havde du ikke penge? Nej, det kommer vi til. Man kan godt køre ud i metroen uden penge. Nå, ja. Jeg havde et klippekort. Det var også det eneste af værdi, jeg havde. Fordi jeg havde nemlig heller ikke mit DR-kort. Det har jeg også mistet på et eller andet tidspunkt. Men det er så fint, at man kan skrive sig ind som gæst i receptionen i DR byen. Og der står du altså så klokken i stedet mellem klokken 05.30 og 06.30 med masse bark, hjerne, hud og blod i hele kadaveret. En meget, meget, meget tålmodig DR-vagt siger, jamen okay, hvis du siger, du er gæst. Jeg skal ind her, siger jeg. Hvad siger han til dig? Han siger så... fordi han taster mig ind på en computer og kan så se et billede, det billede, der er på mit identifikationskort, hvor jeg ikke har nær så meget skæg, som jeg har nu. Så det eneste, han siger til den blodige, stive tosse, der står og skriver sig ind som gæst klokken 6 om morgenen i DR byen, det er, du har sgu da fået lidt mere skæg. Men han tilbyder ikke et plaster der. Nej. Han tilbyder ingenting. Han er vagt, Anders. Han er vagt. Klokken du, jeg må lige sige, du skriver dig ind som gæst til dig selv, så? Ja, jeg er selv kontaktperson. Det tænkte jeg var smartest. For ikke at involvere andre. Det viser dit gentlemanship. Ja. Ikke noget med begrænsskaden, ja. Fint. Og hvad gør du så? Går du op og begynder at lave program? Nej. Jeg tænker, jeg kan da lige tyre noget redaktionelt arbejde af, men det må blive efter, jeg har sovet. Så jeg sover en formiddag herude foran studiet i en militær, armyfarvet fatboy, som åbenbart er væk nu. Men jeg tror, den må have været der i går. Den er fuld af blod, jo. Den er fuld af blod, ja. Og der sover jeg egentlig meget godt. Det eneste, der er lidt irriterende, det er, at radioen kører os derude. Så jeg vågner til Huxis program, og det larmer, og det larmer, og det larmer. Ja, det gør det. Og jeg orker ikke at rejse mig og slukke det. Men jeg sover egentlig meget godt. Det, der sker, er så, at mine venner fra homokollektivet først kommer hjem om aftenen. Søndag aften. Altså i går aftes. Lige netop. Så jeg har en hel dag, jeg skal have spildt i DR-byen. Min telefon løber tør for strøm. Mm-hmm. Men det er fint nok. Der er internet. Der er lidt, man kan kigge på. Ja, og man er alene. Ikke? Ja, så det var de fine sider, der kom frem. Jeg vil så på et tidspunkt have noget at spise og gå op i hæveautomaten, når det er hæveautomaten. Som er her i huset, lige præcis. Putter mit kort ind, og der bliver det altså. Det eneste, der kommer ud, er en seddel, hvor der står, dit kort er spærret, kontakt din bank. Det er bare hjertet. Det var frygteligt. Thomas, hvornår begynder du at græde det her? Jamen, det gør jeg faktisk meget, meget tidligt. Jeg tror, det er, da Huxis program begynder. Der fælder jeg den første tår og ligger mig i første stilling. Lidt pus. Ja. Jeg skifter så tøj på et tidspunkt, og det er ligesom der, det hele vender. Og hvad er det for noget tøj? Jeg finder en grøn t-shirt, som ligger op på et af skrivebordene. Hvor står mig og Morten Ræsen på? Ja, måske. Jeg kiggede ikke lige på den. Den er smurt i blod nu. Og tager den på, og der vender heldet, fordi så åbner jeg, jeg skal lave et eller andet, så jeg åbner et køleskab og finder sådan en cola, ja, hvilket er fuldstændig fantastisk, når man har tømmermænd og er blodig i det her byen. Tak til cola. Ja, tak. Coca-Cola. Jeg finder så på et tidspunkt lige der... Hvis det nu havde været en Jolly Cola, der lå derinde, ville du så have drukket den? Så havde jeg drukket den i et. Okay. Brav. Ja. Han er fra Herning. Ja, ja, det er præcis, der er vi vant til at tage fra. Drik lortekola. Ja, lortekola. Las Cola. Landkær. Jeg finder så også en oplader til min telefon, og lige pludselig er det som om, at hele omverdenen bare tager sig af dig. Ja, præcis. Praktikanten Nicolas, som også er her på stationen, kommer. Han har et håndklæde med, at jeg kan komme i bad. Han betaler noget mad til mig. Og på et tidspunkt ringer Anders, som jeg bor med i homokollektivet, og siger, jeg er kommet hjem. Kom endelig. Jeg har lavet ragu. Ja, jeg har lige netop lavet ragu. Og det var også fantastisk. Om aftenen får jeg en masse kærlig omsorg af en af mine imaginære kvindevenner. Kvindelige bekendtskaber. Nej, det er altså en vild historie. Men jeg synes, den peakede lige lidt for tidligt. Den peakede, da du faldt. Jeg vil sige, at Anders og jeg har jo... Der har jo ligget rosenbladet overalt, hvor vi er gået, efter vi har vundet den her. Skal jeg sige, det er jo hele holdet sejr. Det er jo ikke kun vores, vel? Det er men hold nu op. Ja, det er det. Det er jo, selvfølgelig er det. Og der, hvor man kan sige, at vi er rigtig heldige, kære lytter. Tusind tak, fordi at du har stemt på De Sorte Spejder. Vi er usandsynligt stolte og meget, meget glade. Der, hvor det hele det bliver godt, det er, at... Der kommer jo hver uge en top 10-liste over de mest kendte VIP's i landet, ikke? Og er vi på den liste, eller er vi ikke på den liste? Er 13.000, over 13.000 stemmer, er det nok til at komme på den liste? Det tror jeg. Vi må godt lige smage lidt på sejren søde, men bare lige et øjeblik endnu. Ja. Så skal vi nok komme ud af lommen og få benene ned på jorden, ikke? Jo. Kan du gætte, hvad der er, vi skal høre? Nej, man kan godt lide rytmen. Det er Kings of Leon. Og det er fantastisk nummer. Velkommen til programmet. Det er et dejligt nummer, Kings of Leon og Sex on Fire. Hvor er de fra, Anders? De er sgu da fra Amerika. Nej, er de? Ja, det tror jeg da bestemt. Nå gud, jeg troede lige, det var Storbritannien i et øjeblik. Ej, de er sgu fra, og de der fra Amerika, men det er de. Det er dejlig musik. Jamen, det er de. Ja, det er dejligt. Der er røgudvikling ude foran studiet, og det er ikke noget, jeg skal tage mig af. Det er bare der. Ja, det er nok rygergraven er taget selvantændelse. David, vores gamle journalistpraktikant, sidder ude foran. David, er det muligt? David Nerup-mantel. Er der mulighed for, at I kan slukke det askebær, I har sat i lige derude? Og han ryster på hovedet. Tim Terry, børnenes bedste ven, sidder også derude. Og ryger også. Det er egentlig sjovt. Ja, det er en børnevært, der ryger. Ja, det er egentlig sjovt. Det tror jeg, man havde en vis form for politik omkring. Ja, jeg er jo et forbillede for mange unge. Men nej. Ja, børn. Ja, sæt ind til noget. Se summa summarum, så begynder jeg da at ryge sammen med børnene. Så skal jeg da bare se. Det er jo sådan, at en gang om ugen... Ja, og det er en stor dag for mange. For os, som er kendte, Anders og jeg, så er det vel nok den største dag. Det er den dag, at det, der hedder ugens VIP-liste udkommer. Den er, PB Action. Den er blevet lavet i over 5.000 år. Ja. Det er en liste, hvor at, en hedder Peter Bender. Han har jo altså en database med alle kendte i verden. 5.000 VIP's. Ja, og den, hver eneste søndag går han ind i et rum, som er sikret efter alle Fort Knox-forskrifter. Og så spørger han datamaten, hvem er hippie næste uge? Hmm. Så kommer der en liste i løbet af natten. Den sender han ud til udvalgte medier. Og det er folk, som har markeret sig på den ene eller den anden eller den tredje måde. Ja, nok der er en person, eller der er flere, meget få personer, der ikke kan komme på den her liste. Det er simpelthen de kongelige. Og primært Kronprins Frederik kan ikke være på og listen. Og hvorfor er det, han ikke kan? Han vil altid være nummer 1. Sådan. Han vil altid være for VIP-agtig. Yes. Men os andre dødelige, vi kan bare sidde og vente og håbe. I denne uge... Så ser listen sådan her ud, og vi starter med nummer 1. Vi laver den ligesom Mølle gjorde i gamle dage. Synes jeg er en god idé. Anne Mette Rasmussen, pædagog. Nummer 2, Joachim B. Olsen, kuglestøder. Og forhåbentlig, det er mig, der siger det nu, det er ikke Peter Bender. Du er stadig forelsket. Ja, men Joachim B. Olsen skal vinde Vild med Dans. Og alle alle skal stemme på ham. Okay. Nummer 3, Peter Aalbæk Jensen. Nummer 4, Julie Steinke. Det var sobbedårende. Nummer 5 er Caroline Flemming. Hvem er det? Baronesse, TV-vært. Nummer 6, Lars Rante. Hvem? Skuespiller. Jakob Sommer, Dr. Sommer. Dr. Sommer. Han kunne godt have været længere op. Det kunne faktisk godt. Det bliver lidt spændende. Ja. Nummer 7, Henrik Bruun. Det er det store kød. Ham fuskeren. Pyramide, ham der snyder, som man nu skal sidde og græde af på Kanal 5 over, at han stadig ikke er en fusker alligevel. Ja. Flot. Eller dengang med Bill Clinton-tingen over i Bella Center. Ja. Nej, men jeg snyder ikke nogen mere. Jeg kører min store, fede Audi A6. Ja. Nummer 8, Anders Matthesen, komiker. Som jo hjælper. Nummer 9, mine damer og herrer. Hvem kan det være? Anders Lund Madsen. Næh. Radiovært. Næh. Så er man på listen, så er der en tilbage. Nummer 10. Hvem kan det være? Hvem kan det være? Radiovært. Kry Frid Nielsen. Pis. Anders Breinholt. Ja! Yeah. Står der det stadig rigtigt? Ja, Christian. Der står hverken Breinholst, eller Christian, eller Andreas, eller noget. Er det rigtigt, at du blev kaldt Anders Breinholst, da du fik motiveret din pris i Skal vi lige tage den også? Så er vi færdige med prissnakken. Ja. Et meget rart menneske, synes jeg, der kære ven af redaktionen. Ja. Danmarks Radios mediedirektør, Lars Grarup. En mand, vi to godt kan lide. Han skal ligesom åbne prisshowet, kan jeg lytte her forleden af lørdags, ikke? Jeg skal lige sige, at Tim Terry er nu ude at slukke bilen. Sådan der. Hvis man vil se Monsterets bedste ven, så skal man lige køre forbi Emil Holms kanal netop nu, eller Karim Omsvej hedder det, og så se Tim Terry og vores sundhedspraktikant og Honningmonsteret stå derude og er ved at slukke en større køleskabsbrand. Og det er overstået. Ja, passer gaden. Der er ikke mere at se. Vi skal ikke have nogen kigge på kø her. Altså, han står og åbner, Lars Grarup. Ja, min dag, velkommen, kære radiobranche. Det er fantastisk, det her. Jeg var inde tidligere og set et foredrag med Anders Breinholst fra De Sorte Spejdere. Anders Breinholst var jo ligeglad med lyttertal. Og så fortalte Lars Grarup en meget sjov joke. Men det var bare Anders Breinholst. Det, og det bliver man lidt ked af, når man hedder Breinholt, ikke? Nå, men det er ikke så slemt, som hedder Christian Breinholt, som du hed i BT i sidste uge. Nej, eller Andreas Breinholt. Skal vi høre et stykke musik, Anders? Ja. iPod? Må jeg have lov at spille et gammelt stykke musik, som vi har spillet før, men som er rigtig dejligt? Ja, og så vil jeg godt spille et indslag bagefter, eller vi skal. Ja. Det hedder Troldekugler. Men først, lidt hippie musik. Det er smukt nogen. Crossbusinessen er sådan young. Anders, du har puslet ved knapperne. Du er ved at finde overraskelser. Du er ved at lave sjov. Der er spas, jeg kan mærke satire på vej. Det er på en dag som i dag, hvor man jo så har haft en, og når man er i en alder som os, hvor at to genstande er nok til at ødelægge de næste 48 timer ens liv. Ikke? Ja. Så det er godt, vi har en redaktion, som er så professionel, at de alligevel formår at finde indslag og arbejde, eller indslag til programmet, ikke? At de formår at arbejde. Men så er det også heldigt, at vi jo, som vi har sagt flere gange før, og man kan aldrig sige det nok, vi har verdens bedste lyttere. Ja. Yeah. Og verdens mest intelligente lyttere. Ja. Og Max Madsen har skrevet til os. Max Madsen? Han har skrevet om et program på P4 Fyn, som hedder Søndag i Farver. Mm. Og Søndag i Farver, det indslag, vi skal høre nu, det var 2 minutter og 45 sekunder. Så skal det være godt. Det giver også lyttere et indblik i troldekuglernes historie, produktionsforhold, og en heldig lytter, Rita Holk, får muligheden for at lave kugler hos Lise Ågaard, som producerer kuglerne. Og troldekugler, det er jo det her gøjler. Hvad er troldekugler? Jamen, det er jo det der gøjler. Altså, det er jo ikke Remy Candy-sambåndet. Det er noget andet gøjler-pis. Altså, noget, man tager om armen, ja, og så kommer de onde ånder ikke ind i kroppen. Nej, naja, det er også noget troldekugler noget. Og det går så godt for troldekugledamen med hendes troldekugler, at hun har råd til at køre buslangsider. Jeg troede seriøst, når man var designer eller et eller andet, så på et tidspunkt sagde man, jeg behøver ikke at gå så meget folkeligt. Jeg behøver ikke at blive så prullet. Jeg behøver ikke at blive så, se mig, se mig. Det var også være sådan lidt, man laver noget, som nogen går med, og så bliver det større, større, større. Jeg ved godt, at på et tidspunkt, der tænker man, det er dejligt med penge, og alt er respekt for det. Men det er bare lige troldekugler, buslangsider, næppe. Jeg vil jo godt sige tillykke til Rikke Maj. Rikke Maj. Allan Nielsens, hende der designer, de der røde korstæpper til at hænge rundt om halsen. Hun har fået den gyldne knap af alt for damerne sidste uge, og jeg brugte hele sommeren på at svine hende til. Og jeg vil bare sige tillykke med prisen. Det har hun fortjent. Hvorfor, når du har brugt hele sommer på svinet til, så skal du sige, at det er spildt arbejde? Nå, jeg har jo ikke været efter hendes tørklæder for, altså, hun skulle vinde prisen, tænker jeg bare. Så er der en anden, der har vundet en pris. Vi har vundet en pris. Tillykke med det. Tillykke. Der er man stor nok til at sige tillykke, selvom man ikke bryder sig om det produkt, hun laver. Tæppedanseren. Tæppedanseren. Vi skal høre 2.45 om troldekugler, og jeg har allerede lænet mig tilbage. Jeg har lavet popcorn. Jeg har ristet en lille stykke torskrog. Jeg er klar. Og jeg tror, at det er en god... Ja, skal vi forklare det mere, Thomas? Hvem har hørt det? Er der nogen, der har hørt det? Gry, er det sjovt? Skal vi forklare mere, inden vi går i gang? Ja, du har ikke hørt noget alligevel. Nej. Det her, det er ikke ligesom masse monopoler, det her, hvor du bare kan sidde og snakke 3 timer, mens programmet. Der sker også noget i anden. Rita Holk er spændt. Hun er kommet hele vejen fra Aarhus til København for at finde ud af, hvordan man laver troldekugler. Jeg er meget fascineret af troldekugler. Historien om troldekuglerne er 30 år gammel, og den startede hos Lise Ågaards bror. Det startede med 6 kugler, som min bror han lavede, og så lå de lidt stille, og så kom jeg ind i branchen, og så tog jeg lidt fat i dem, og havde min egen forretning i Lyngby, hvor jeg lagde dem i vinduet, og kom der lidt interesse omkring dem, og den interesse, den blev mere og mere. Stop lige et øjeblik. Og har hun haft sin brors kugler liggende i vinduet? Det var det, hun sagde. Det er sådan, jeg har forstået det. Vi lavede flere kugler. I dag findes der over 200 forskellige små kugler, som kvinder i over 40 lande samler på. Ja, det kan jeg da godt forstå. Forestil dig, de er på en lang snor af de kuglerne, hvis du forstår. Ja. Som man siger. Ja. Fra at ligge i vinduet i Lise Ågaards smykkebutik, så skal man, den har troldekuglerne nu grundlaget for et firma. Så skal man ikke hedde Bjarne for at få trådet, hvis du ved, hvad jeg mener. Ej, jeg forstår uden mærke. Okay. I 4 etager, tæt på Amalienborg i det indre København. Ej. Tænd på gassen. Og nu kommer der lidt ild på. Det jeg først gør faktisk, da jeg varmer glasset stille, den her glaspind, varmer jeg ganske stille op og ned. Og efterhånden bliver kuglen rund. Så bliver der lagt et beigefarvet lag ovenpå. Hvor lang tidsudvikling går der, før man har fundet ud af, at sådan skal sådan en sten se ud? Ja, men man sidder jo og leger. Altså, det må jeg jo indrømme. Jeg sidder jo og leger med det her. Ej. Så lavede jeg den lidt stor, og du skal lave den lidt mindre. Ja. Fordi det er lidt nemmere at håndtere noget, der ikke er helt så stort, når man skal lave den. Det har jeg lært. Og så er det Ritas tur. Hun får briller på. Det er sat foran bunsenbrænderen. Og gå i gang. Nej. Er det stadig broren, der du bliver... Du er ikke onkels troldekugler. Det siger der. Nej. Sådan. Eller hvad? Jeg spiller klip. Det var klart. Ja, helt præcis. Den sidder ikke helt i midten, tror jeg. Jo, men det skulle bare være en sted. Nå. Det første kugle er lidt svært. Nej, det reelle problem er, hvis kuglen ikke er røget ned i punkten. Ja, de er røget over hulerne, men brændes det skal de da åbenbart. Altså lige nu ligner det mere et rumskib. Jeg ser noget, det er også det. Det er noget trold i hvert fald. Men Lise, du lover, den bliver rund? Den skal nok blive rund. Bare vi har tålmodighed til at sidde. Ja, den arme bror. Det må jeg da sige. Nu lægger vi den væk. Nå, så skal den lægges væk. Så kan vi jo bare... Så kan du snuppe en til. Må jeg prøve igen? Ja. Og anden gang går det meget bedre. Den er faktisk fin rundt, den her. Det er, I løbet af kort tid har Rita en kugle klar, og skal montere en lille sølvtrold ovenpå den. Au, for... Jeg tror ikke, der kommer mere af sådan noget ud. Men først, så skal hun Anders, lige prøv lige at stoppe et øjeblik. Hvornår du sidst monteret en sølvtrold ovenpå din kugle? Det kan jeg faktisk godt sige. Det er ikke engang særlig lang tid siden. Men det var sammen med Thomas. Vi tager lige med. Det er jeg taget sidst. Ja, kom her. Åh, oh, sådan en tandlægelyd. Åh, prøv lige ikke, der er fabriksen. Vores rent. Og man hører ikke broren sige et ord. Så der har I en færdig troldkugle? Ja, troldkugle. Det har vi. Det er en rigtig køn en. Ja. Hvad siger du til den, Rita? Den er flot. Jeg synes, den er rigtig flot. Ja. Det er dit værk. Ja, det er flot. Rigtig flot. Flot kugle. Så for se, man. Så blev det rigtig mandag i programmet, og så kunne vi for alvor komme i gang. Om et øjeblik. Tak til Max. Ja, tusind tak, Max Hansen. Madsen. Også ham. Om et øjeblik, en programoversigt. Hey, det er ikke... Er det ikke The Verb? Det kan du regne med, at The Drugs Don't Work. Jeg ved ikke, om Huxi har spillet den. Det har han sikkert. Men nu spiller vi den i hvert fald. Verve og The Drugs Don't Work. Og som en lytter her skriver, det er Daniel, der skriver, nej, hvor hans stemme minder om Robbie's. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at nummeret her, det er 11 år gammelt. Og på det tidspunkt i 97, der var Robbie hvad? 12? 12. 9 år gammel. noget i den stil. Så jeg må skuffe dig, kære Daniel, at det, hvis det skulle være noget, så havde det været Robbie, ikke, der havde lyttet som. Hov. Programoversigt? Ja, vil du sige noget ind? Nej, jeg skulle til at sige, skal vi ikke have en programoversigt? Det skal vi have nu. Første time af dagens program, som jo altså er det prisvindende program. Ja, tænk engang, man kan vinde priser ved at sidde og spille et klip fra P4. Ja. Hvor der bliver sagt troldekugler. Og så laver man sjov med, at det måske også lyder som det og samme. Og så er der nogle lytter ind, der skriver, at det er plat. Ja, det er meget, meget plat. Det er det, der er det sjove. Ja. Og det kan... så skal humor være så... Nogle gange er det bare sjovt. Ja. Vi har Thomas' oplevelser, har vi talt om. Mm-hmm. Og så er der kommet en ny, det synes jeg lige, vi skal dvæle ved, den nye sponsor, Anders. Ja, det er jo Finn. Finn Nørbygaard er blevet sponsor for Team Saxo Bank. Ja, som nu hedder Team Saxo Bank IT Factory. Ja, og i går der var Rolf Sørensen rigtig glad på TV2, fordi så sagde Rolf Sørensen, hør her, nu når der er kommet endnu en dansk sponsor, så kan det ikke gå galt. Så er det næsten ligesom et, altså så er det jo et dansk cykellandshold næsten. Ja. Jo, men den dag, hvor hele holdet kun består af danskere, altså danske cykelryttere, så kan man sige, det er et dansk landshold. Ja, det kan godt være, at Ørnen kommer fra Herning, men er det ikke noget med... Ej, det ved jeg ikke. Anders, jeg har hørt rygter om Finn Nørbygaard. Hvad er det, har du hørt? At den der finanskrise er ved at slå sine lange, tynde fingre i ryggen af den stolte komiker fra Spjald. Nå, man har gjort det godt. Rent økonomisk i hvert fald. Ja, de penge eksisterer jo ikke rigtigt, Anders. Nej, det er selvfølgelig. Det er jo penge, som alt der vil blive realiseret, hvis han solgte selskabet. Det er selvfølgelig. I går... Så kan man måske vurdere, om det selskab nu er helt så meget værd, som det var for 20 år siden. I går i TV2-neden også, der var det handlet af med lokalbank i Fjerslev, der også måske skal sælges til en stor bank, fordi det her går så godt. Ja. Også fordi de har lånt penge ud til nogle lidt suspekte spekulant typer. Hvad mener du? Og der stod der så en fra lokal idrætsforening og sagde, prøv at høre, jeg kan lige så godt sige det som der. Jeg bliver ved med at have mine penge i den bank og de aktier. Jeg er bange for, at det, der sker, det er, at hvis Nordea eller nogen andre overtager den, så kommer der ikke til at gå penge til det lokale formål. Nej, det gør der heller ikke alligevel. Og de penge, du har i din bank, kommer nok heller ikke engang til at se igen. Ja, kan du stave det tabt? Din aktier. Og så siger han, ja, sådan er det, når man handler aktier. Så nogle gange går det op, nogle gange går det ned, så må man også holde fast, når det går ned. Jamen, det er jo ikke sådan, banken tænker, Tosse Frans. De tænker, måske det var synd for dig, da du ikke fik penge for alle dine aktier, men derfra, og så er med lidenhed med dig, det er de nok pænt glade med. Yeah. Jeg forstår det heller ikke, og det samme, du fortalte forleden. Roskilde Bank, 98% har stadig tiltro til Roskilde Bank. De har ikke engang tiltro til sig selv. Og så vil Roskilde Kommune godt betale 175.000 til Café Hak på P4, for at deres omdømme ikke er så godt. Ja, det er flot, mand. Det er et indslag, vi vender tilbage til. Så er der kommet sjove blade. Og der er kommet Seertal, TV-krigen. Ja, det vender vi i den grad tilbage til. Søndag i farver har vi berørt med troldekuglerne. Konservative Folkeparti har haft landsråd. De har jo ikke landsmøde som andre almindelige partier. De holder jo landsråd. Lige netop. Og det er ikke råd med Å, det er med dobbelt A. Ja. Vi har set Helge. Edder Møller i spandex. Der er italienske dage i Aalborg City. Ja, eller er det italienske dage? Eller er det iranske dage? Ja, så er der noget for Deadline. Ja, det er Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og Özlem Cekic fra SF. Ja. Og de mødes til en snak om integrationspolitik i går aftes på DR2. Ja, jeg så det faktisk. Det var meget interessant. Ja. Vi har tillidsbingo, og så har vi lidt mere selvros senere i programmet. Og så skal vi også spille De Sorte Spejders ugens uundgåelige denne uge. Den er fra Esbjerg og kommer fra en fyr, der hedder Gustav Foss. Men nu skal vi have et stykke musik over for din iPod, Anders. Og hvad er det? Det er Håkan Hellström. Ja, tænd dig. Med nummeret Jeg elsker, at jeg hårder dig. Jeg elsker, at jeg hårder dig. Kom her. Dejligt nummer, det her med Håkan Hellström. Ja, det er. Det er jeg elsker, jeg hårder det, jeg elsker dig. På DR.dk/spider, der kan man klikke vores playlister, og så kan man se, hvad det er, vi spiller her i vores radioprogram. Ikke? I fredags, der er ting, der er meget vigtigere end radiopriser eller noget som helst. Ja. Yeah. Der var der jo igen, det var afsnit nummer 5 eller sådan noget lignende, af Milliard. Den store danske tv-krig. Ja. På DR1 kl. 20 er der jo Talent 2008, og i fredags var det finurlige, at det ikke længere var et bondet program, altså forudproduceret program, det var et direkte show her fra DR-byen i København. Ja. Felix og Mikkel Hjørt gjorde det skide godt som værter. Det synes jeg også, de gør. De var rigtig, rigtig gode. Jeg vil bare sige, at det var fantastisk at se med dommerne. Ja. At hende der Julie, altså, men det er jo så, man ved jo godt, det er jo Aalbæk, der skal lege blakmand. Det har han fået at vide på forhånd. Du er vores blakmand. Du skal skabe dig og være idiot og alt muligt, ikke? Det er bare som om, at i fredag, så Aalbæk skulle bare bevidst kaste sig ud af rollen på en eller anden måde, og begynde også at svine værterne til, og alt det der, der er ligesom sådan en del af et fjernsynsprogram, ikke? Det var ligesom som om, se mig, hvor er jeg provo, så nu kan jeg også provokere hele tv-produktionen. Og hvad gjorde han så? Fordi jeg kan huske, du begyndte at sende sms'er til mig på et tidspunkt, at jeg skulle se, jeg kunne ikke se. Nej, men altså, han gik ind i sådan en, man kan se, at Peter Aalbæk og Julie Steinik kan ikke lide hinanden, og det kan jeg måske godt forstå. Men det er bare ligesom som om, ja, en ting er, at de er uenige, der er hele det der skuespillet i, at de er uenige, ikke? Men meningen er, hvis det ikke de rigtige skal være uvenner, det er det jo, kan man tydeligvis se. Man kan se hende der, Julie Steinik, i hvert fald i første del. Hun var så rasende på ham, så hun ikke engang kunne smile mere, og Peter Aalbæk sad rigtig, Så i pausen har jeg lavet mig at fortælle, der blev der talt med store ord, og så Aalbæk prøvede at beherske sig i der i afstemningsdelen. Men sagde de noget til hinanden? Ja, det gør de også. Og Aalbæk skulle også svine værterne til, og alt andet omkring sig. Ikke? Det er sådan som om, okay, se mig, jeg kan være farlig en blak mand. Hvor er jeg farlig. Så det er godt nok. Men hvordan manifesterede det sig i seertal? Det var et meget svært ord, så det vil jeg slet ikke bruge. Det ser sådan ud på seertalsfronten, at problemet er, at folk kan bare ikke lide Aalbæk, hvis det er seertallene, vi kigger på. Ups. Fordi de gik altså live, og man havde regnet med den. Bare vent og se, når vi går live, så eksploderer det. De havde 767.000 seere. Au, for min arm. For hovedprogrammet. Det er altså 200.000 mindre, end de havde sidste uge. Den er svært at forklare. Og 657.000 så med på selve afgørelsen. Der faldt den yderligere. Hvor man fandt ud af, hvem der røg videre. Så faldt den endnu mere, ikke? Vild med Dans havde i deres første afdeling 1.214.000 seere. Ej, det er næsten dog så mange. Og til afstemningen havde de 1.229.000. Det er jo ligesom, at det er også lidt færre, kan man sige, end de havde sidste uge, men stadigvæk mange flere end talent. Men er vi ved her at se en virkelig forfærdelig ting med, at seerne som sådan vælger begge programmer fra? Ah, ja, det er da måske nok. Altså på længere sigt, ikke? Ja. Det er sgu lidt uhyggeligt. Ja, det er jo en million mindre, selvfølgelig. Det er ikke 100.000. En million kan det næppe være, når der kun var én. Fair nok. Jamen, det er også dumt at bede om at regne. Jamen, det er også rigtigt. Der er 100.000 færre på Vild med Dans denne uge end i sidste uge. Det er ja, 200.000 færre på den anden, så der er 300.000, der tænker, fuck ja, vi vil hellere gå i byen. De har slået over på TV3 Plus. Nej, Anders, du må ikke heller, der er ikke udelukket muligheden for, at de simpelthen har slået fjernsyn. Det er muligt. Det er uhyggeligt. Og det, vi heller ikke må glemme i alt det der, at der er jo stadig over 3 millioner mennesker, der har tænkt, lad os lave noget andet end fjernsyn. Ja, det er ikke engang løgn. Lad os gå ud og med familien og nyde det gode vejr. Ja. Jeg vil godt sige, at på fredag er en helt anden tv-krig, der udspiller sig. Ja, og den kommer til at gøre hernas. Der var jo også premiere på det nye store talkshow, det danske Parkinson. Som i dag i en pressemeddelelse for DR's medieafdeling, altså dem, som sidder med lytter, seertal og sådan noget, de skriver følgende her. Ja, jeg er klar. Raymond Bo, det danske svar på David Letterman, fik en seermæssig blød premiere i fredags. Han havde 456.000 seere på hans program. I pressemeddelelsen her, der tilskrives årsagen til, at Raymond kun havde 456.000, det var fordi, at talent ikke var dygtig nok til at holde på seerne. Og smide dem videre i systemet, kan man sige. Det skal jeg ikke kunne tale mig om. I hvert fald var der premiere på det i fredags. På fredag, Anders, der er du gæst i Reimer Bos talkshow. Ja. I den danske udgave af David Letterman. Ja. Og jeg er jo spændt som en fjeder for filan. For jeg har ikke set det i fredags. Mm. Jeg ved, der var, som altid, når man starter helt nyt program, og det er live, så er det selvfølgelig masser ting, der skal files. Ja. Så jeg glæder mig så meget, men jeg er også nervøs, fordi jeg er jo ikke den eneste i mediefladen på fredag. Blandt andet Reimer, man ikke skal stjæle fra andre programmer, udover fra Parkinson og Letterman selvfølgelig. Men der er ingen grund til at stjæle for de sorte spejder nu, når vi er dine venner, eller dem, der har skrevet dine åbningsjokes. Har de stjålet hos? Ja, der var noget Vild med Dans, og et par pointer er næppe noget, vi er særlig gode til at bruge. Nej, guden skal vide, vi har ikke mange pointer, så hvis vi endelig har en, så skal de eddermame ikke nops. Nej, og det kan man sige. Der blev sakset lidt hister her. Det er fair nok, det var første program. Han kan nå ændre det. Ja, og det er sådan, at på fredag, på 3+, Storkanalen 3+, yes. Hvis jeg må have lov til. Der er jeg jo gæst. I det tredje talkshow, eller andet? Linda P's talkshow. Talent. Vild med talent. Vild med talent. Ja, som er et comedy-skuespil-agtigt talkshow, hvor hun spiller en rolle, og det gør gæsten ikke. Men må jeg sige, det betyder altså, at vi sender præcis samtidig på med et program, heldigvis billet, og på Skal vi ikke sige et eller andet? Jeg kan allerede godt sige, at du har vundet den, fordi der er ikke særlig mange, der ser 3+, men det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre, og især på fredag. Jamen, kan vi ikke sige, kan vi aftale at sige et ord, som vi viser, at det er godt, at vi konkurrerer lige på det tidspunkt, men vi er ubrydelige venner. Ved du hvad? Ordet pizzeria skal indgå. Pizzeria? Pizzeria, siger en af os. Den, der siger pizzeria, er den bedste kammerat. Lige netop. Ja. Den, der får sagt pizzeria i programmet. Lige præcis pizzeria. Ja. Ja, tak. Er den, som har gjort det bedst. Eller ikke gjort det bedst. Nej, så bare husk. God kammerat. Ja. God kammerat. Aftale. Hvad er der på DR? Det er mig. Ja, hvad er der på TV2, mener jeg? Der er garanteret sådan noget jubilæum. Nej, jeg ved, hvad der er. Ved du, hvad der er? Air Force One. Get off my plane. Det er den nye single med Peter Sommer. Damn, den er god. Her er herværk, du. Peter Sommer, fornemmer jeg, er ved at blive lidt mere hissig. Ja, han er blevet det. Skal jeg da love for? Men han har også siddet i et sovehus på Samsø og skrevet teksterne til de her nye numre. Så skal man blive sur. Og det blæste, det var koldt, det var kedeligt, det var bare, så bliver man sgu tosset. Kan du huske, han var herinde? Ja, Peter. Ja, han er rigtig, rigtig rar fyr. Det var dengang, at Peter han havde lyst til at besøge os. Det skal jeg så klikke lidt af siden. Nu skal vi have nyheder. Ja, med og en nyhedsvært, som vi har savnet længe. Det er første gang i dag, hun er på arbejde i 3-4 måneder. Ved på studietur til. Nej, det er altså ikke helt. Ej, du har været med Marokko i hvert fald. Ja, det har jeg også. Godt. Her er Mie Rasmussen med betrænigheder. Klokken er 15. God eftermiddag, og velkommen til den anden time. Denne mandag, den 29. i 9.08. Det er sjovt, hvordan den her dato er, hvis man vender den om, så giver det den 81. i 9. 1951. Ja. I weekenden... Ikke så mange, der tænkte på. Var der... Ja. De konservative Folkepartis landsråd. Og vi har virkelig siddet og kigget og lyttet og set igennem. Ja, fingre. Og tænkt, er der noget... Vi kunne napse herfra. Men det er lige så kedeligt som Socialdemokraternes landsmøde. Seneste er faktisk endnu kedeligere. Der sker bare ingenting. Andet end at de er glade selvfølgelig, og de valgte Lene som formand. Og sagde farvel til Bane Bane. Så det var ligesom det, kan man sige. Og dog. Fordi det var jo ellers tid til, at de unge og yndige kræfter i partiet kunne tage over. Ikke? Ja. Og jeg læser nu op for det, filosofen, eller nogle andre har skrevet ned. Lene Espersen holdt sin første tale som formand, og efter hendes inspirerende og vittige tale skulle festen ellers i gang. Og hvis der er nogen, som formår at feste, så er det partiet, der deler farve med den lige så festlige og spralske virksomhed, Mærsk. Det er jo ikke helt præcist. Det passer så ikke, fordi de konservative har mørkegrøn, men lyseblå. Men fuck det. Bare musikken spiller, ikke? Lige netop. Godt nok. Det er filosofen. Så fandt vi ud af, hvem der havde skrevet det oplæg. Det, der så sker søndag morgen... Mørkegrøn og lyseblå, det er så tæt på hinanden, som det kan være. Men, efter de har... Det er jo begge to farver. Ikke, lad os nu være ærlig. Jamen, det er jo begge to fucking farver. Jamen, det er rigtigt. Ja. Efter de havde festet lørdag nat, så skulle det jo ligesom i gang søndag morgen. Ja, og hvem sætter man til det? Helge Adam Møller sætter man ind. Manden, til at være, der har rullet en ost gennem Næstved bymidte. Han skal nu... Jeg har et billede af, og den dag han bliver statsminister, så kommer det, så dukker det billede op, Helge. Med meget korte bukser, hvis jeg må have lov til for dig. Det er hans Monica Lewinsky. Ja, yeah. I did not have sex with that cheese. Helge Adam Møller er blevet sat til ligesom at vække forsamlingen op, kan man sige. Yeah. Og det gør Helge ved, at han laver jokes. Han laver morgengymnastik. Han laver sjov. Og han er sjov. Godmorgen alle sammen. Det var godt. Så nu skal I alle sammen rejse jer op. Op med jer. Det bliver kun 2 minutter at komme op på tæerne, og så langsomt armene højere og højere og højere, hvis der er nogen, der kan nå. Jeg skal lige sige, jeg har været i praktik inde på Christiansborg en gang. Ja. Og så var det der, hvor... kan du huske besætterne? Ja. Det var før, de fik et hus. Ja. Så havde de besat Christiansborg. Ja. Og så var det jo, at så... Det var ret nemt at komme ind i Christiansborg dengang. Så løb de efter, de havde besat. Så løb de igen. Og den eneste, som forsøgte at nedlægge nogle stykker og lægge med noget benlås, det var osterulleren fra Næste. Han stod, hvorfor er der ingen, der gør noget? Ja, man prøver at manden er soldat for fanden. Ja. Det ligger så dybt i ham. Det her er ikke bare et menneske. Det er også en mand. Lige netop. Prøv at starte du? Nej, jeg på loftet, så får de en gratis frokost i snaptinge, og så går vi ned i knæ. Og også dem med kunstige hofter. Og op igen. Og ned i knæ. Og så kommer en af de svære. Nu skal I svinge Vi er konservative, vi starter med højre arm, og hurtigere, og hurtigere, og hurtigere, og hurtigere. Og så til ære for Willy Søvndal, det er den eneste gang, vi omtaler ham i dag, så tager vi også venstre arm. Venstre arm. Og så tager vi dem begge to, sådan her. Og så slutter vi med at gå ned i knæ, og så siger vi konservative. Tak for hjælpen. Selv tak, heldige dreng. Kan også godt lide, at Helge starter med højre arm. Det gjorde de også i 30'erne. Ja. Dengang, da de rendte rundt jo. Velkommen til anden time af mandagens udgave af Spejderne. Ja, de flyver ikke særlig højt i dag. Det er ikke dagen i dag, hvor vi virkelig er på toppen. Men vi vil bare godt sige tusind tak. Ja. Det er nemlig rigtigt. Og må jeg så godt spille en sang for min kone? Ja, det må du da gerne. Rigtig, rigtig god sang. Kom her. Hoover Phonics. Modtaget. De er fra Belgien. Ja. Og ved du, der er så meget, der kommer ud af Belgien, som er godt, og man tænker, er det mere end Marc Dutroux? Ja, det er det faktisk. Belgien, Bruxelles ligger i Belgien, ikke? Det kan du blive spids på. Belgien er jo ved at blive splittet op i to lande. Kenneth K., han, og det er ikke for at lave reklame, eller han er jo involveret i noget rejsebranche også, ikke? Ja, det går rigtig godt. Og så for ikke så lang tid siden, så siger Kenneth K., jeg spørger, vil du med ud og lave noget i weekend? Nej, det kunne ikke, han skulle til Bruxelles og spise muslinger. Se mig. Så siger jeg, hvorfor skal du til Bruxelles og spise muslinger? Det skulle han, fordi at Bruxelles er det bedste sted i verden at spise muslinger, fortalte han så. Bryssel. Og Bryssel-myssel. Og Bruxelles er åbenbart en meget underkendt, eller hvad man kan sige. Der er i hvert fald ikke særlig mange mennesker, som tænker, skal jeg tage New York eller Bruxelles, så vil de altid vælge New York, eller London eller Bruxelles, eller Rom eller Bruxelles, ikke? Ja. Og Bruxelles er åbenbart en helt fantastisk by at være i. Og på de fleste restauranter, der er de specialiseret i muslinger. Alverdens afarter af muslinger. Det kræver naturligvis, man kan lide muslinger. Jeg vil sige, ja, jeg har været i Bruxelles. Må jeg lægge den der? Mm. John ser alt er jo en rubrik i hjemmet, som vi jo har monitoreret gennem rigtig mange år efterhånden. John er jo synsk, og det vil sige, at han kan se ting, vi andre ikke kan se. Ja. Han delagtiggør sig hjemmets læser. Hjemmet er jo et blad for folk, der virkelig, virkelig følger med i verden. Mm. Og meget, meget ofte så ringer eller skriver folk tilbage, tak fordi du hjælper mig, John. Nøglerne lå i skuffen eller sådan noget. Ja. Han har et svagt punkt, eller kan man sige, et sted, hvor han er lidt tynd i papiren. Vi har berørt det tidligere, når katte bliver væk, Anders. Kan du huske, der var en sag, nej, det var så en iller, der var blevet væk oppe i Nordjylland, hvor han hævdede, at den boede på en gård og havde det godt, og så viste sig, at den var kommet tilbage ved falsk hjælp. Det var ikke så heldigt, John. Nej, det var en hund, ikke? Hund, iller, whatever, bare man har sit helbred. Den havde pels. Nu har han så stukket hånden i myretugen igen. Må jeg læse op? Ja. Hvor er Indy? Kære John, vi er i den ulykkelige situation, at vores elskede Miss Indy desværre er løbet hjemmefra. Efter 14 dages søgen og efterlysning står vi på bar bund. Vi er flyttet i rækkehus, så måske kan hun ikke finde hjem. Hvor er hun, og hvordan har hun det? MS. Det er jo også en diagnose. Med? MS, det er Nå, ja. PMS. Det er sådan, at bruge til skib, ikke? MS? Nej, jamen PMS er jo præmenstruelt. Hvad betyder MS, når det er skib? Når det er skib, så betyder det, altså kun sejl sydpå. Okay. Kære MS, og nu bliver det mærkeligt, Anders. Det forvirrer mig meget, når jeg sidder med jeres brev. Der er nemlig en kat omkring jer. Jeg mener, det er fordi, I har fået en ny mis i mellemtiden. Missen på fotoet bor hos en anden familieområde og har det godt. I får den ikke tilbage. Så han tager og vælger at trække det sikre kort. Den bor på en gård i nærheden. Den kommer ikke hjem. Men I har en mister hjemme. Der er altså en mister, der allerede... Og det synes jeg måske, hvis det er rigtigt, og det tror jeg, det er. Jeg har ingen grund til at tro andet. Så er det meget hurtigt, man anskaffer for sådan en ny kat, ikke? Ja, ja, ja. 14 dage, så er livet ikke engang koldt. Man når lige at skrive ind, ikke? Ja. Så, hvad hedder det, er der mere? Ja. Kære John, jeg har haft problemer med skattevæsenet fra dengang, jeg arbejdede i Norge. Det er mig. Jeg står i dag med en gæld på 57.000 kroner. Vil jeg nogensinde få skattesagen åbnet igen? Jeg mener ikke, jeg har fået det rigtige fradrag. Jeg er blevet opereret for en diskusprolaps. Vil jeg nogensinde komme ud og arbejde igen? Det er mig. Underskrevet en med problemer. Det er dig. Kære en med problemer. Men jeg kan sige meget, John. Han stikker ikke op på bolden. Ikke? Hold lige i tunes, og man siger. Du vil komme i arbejde på nedsat tid. Du får det snart sat i system. Økonomisk kommer du mere med. Din skattesag bliver ikke åbnet igen. Du vil få din efterskat betalt. Det har været svært med parforhold, men fremtiden ser lys ud. Sådan. Er der egentlig nogen her, der ved, om de 35 millioner i lottopuljen i lørdags blev udtrukket? Det ved jeg ikke. Der er ikke nogen, der rigtig ved det. Hvis du ved det, kære lytter, så skriv det ind, for ellers er der altid god grund til at spille lotto igen næste uge, hvis den ikke er udtrukket, ikke? 35 millioner var den her forleden. Kære John, min eksmand er kommet tilbage til mig. Vi deler udgifterne til maden. Det er alligevel dyrt. Han taler hele tiden om at rejse, for han mangler ikke penge, men jeg har ikke råd. Han har lovet at hjælpe min søn med et stort lån. Gør han det? Hilsen Pjuske. Næppe. Kære Pjuske, din søn skal finde pengene et andet sted, da det kun vil give problemer med lånet fra din eksmand. Han ønsker dybest set ikke at låne ham pengene. Du skal sige mere fra over for ham. I forbliver venner. Du kommer videre med dit liv. Et nyt forhold venter dig. Upsan. Så skal vi have de sorte spejders hus og gå det, ikke? Jo. Ja. Er du færdig? Jeg er fuldstændig færdig. Okay. Jeg vil bare sige, at konklusionen er, John ved alt, undtagen om katte. Ja, og om penge. Eller om nøgler, ikke? I fredags var Kapel Kjeld, som altid, som oftest, om fredagen på besøg her i De Sorte Spejder. Ja. Og Kjeld, han havde en masse god musik med. Et af de numre, han havde med, det nummer er De Sorte Spejders Ugen som Gål denne uge. Det er en 14-årig dreng. Var det sådan, det var? Eller var han 16? Ja, 16 tror jeg, han var. Fra Esbjerg. Fra Esbjerg. Han hedder Gustav Foss. Ja, det er top rock'n'roll. Hans nummer var 2 minutter og 10 sekunder. Og nu kan du godt skrue op for blagpunkten derude, fordi nu kommer det til at gå stærkt. Eddermame et godt nummer. Den hedder Dogville. Det er De Sorte Spejders Ugen som Gål i med esbjergensiske Gustav Foss. Han hedder Gustav Foss, og nummeret hedder Dogville, og på vores hjemmeside kan man ikke læse mere. Man kan bare, hvis man er i tvivl om, hvad det var, gå ind på dr.dk/spider, klik vores playlist og se det. Han er ugens, De Sorte Spejders Ugen som Gål, vi spiller hele ugen. Det er faktisk også powerplay. Og man kan sige, ja, det er da måske ikke så svært, der er ikke så meget. Det er godt, det er bare god gedin rockmusik, og det minder mig lidt om Tro, Håb og Kærlighed, hvor at, ham, der har bandet, hvor lillebroren han står på en skammel og synger og sådan noget, det er rockklubben ude i Brøndshøj. Eller egentlig, de bor i Brøndshøj. Nå, ja. Hvor de spiller Beatles og sådan noget, ikke? Jo, det kan jeg sige med Gustav her. Det er jo ikke Einstein, men det fungerer. Ja. Det er sådan, at enhver dansk by på et eller andet tidspunkt skal have en form for kulturuge. Altså, Aarhus Kommune prøver at blive europæisk kulturby i 2017. God fornøjelse. Ligesom København var det i 1996. Og Vilnius var det i 2007. 9. Bliver de Vilnius live or mine? Welcome to Vilnius. Welcome to the capital of the world. Warm heart and 30 million euros. Then you billion. Can, 30 billion. You're welcome to come here. Then we have Gypsy Festival live in Vilnius. Come and get robbed. Det har man taget op i Aalborg. Jamen, store byer har kultur. Der er også kulturnatten i København her i oktober. Oh, ja. Og alle også i Holbæk har haft kulturnat. Mindre byer end København eller Aarhus, noget, de laver så måske Halloween night i gågaden. Jules Minde. De laver lang lørdag, hvad ved jeg. På det hele taget, så der sker noget, og det lokale erhvervsliv er med i det. I Aalborg, det er under det, der hedder Aalborg City, altså det er Hansestadsforeningen. Der har man sagt, vi skal vi skal have noget, der profilerer vores by. Italienske dage i Aalborg City. Yeeha! Årets store italienske begivenhed finder sted i perfekte rammer i det nyåbnede Utzon Center på havnen i Aalborg City. Og Utzon Center er jo en spandplader, der er lagt nede på havnen, fordi han har engang boet der. Er der flot. Billetpris. Nå, det koster simpelthen penge. Ja. Inklusiv vinsmagning, buffet samt entré til Utzon Center er 250 kroner. Men så er der altså også 140 habiter nede hos Tøjeksperten, der er sat ned fra 1140, eller til 1140 fra 2199. Der har sparet du 1400 kroner. Ja. Godt og vel. Det man så gør, det er det, der er skidesmart. Så har man lavet en pjæse, hvor man blandt andet kan vinde den nye Fiat 500. Det er en dejlig bil, i øvrigt. Faktisk fantastisk bil, Fiat 500 Sport. Direktøren i Aalborg City, Flemming Timbæk, sidder og fortæller, at Nordjylland hænger godt sammen med Støvlelandet, ved Gardersøen osv. har folk været nede. Nu er det på tide, at vi byder Italien velkommen til Aalborg. Ja. Benevito, skriver han så, ikke? Benevenito. Så kan man så vinde forskellige troldekugler. Jamen, det er det hele taget bare... Der er også et billede af noget pasta. Det er der nemlig. Det hele er bare godt. Og det, jeg tror, man gør, kan man sige... Aalborg City.dk selv at se det her. Og jeg ved det kun fordi, at Christina Højer, vores gode kollega her på P3, sødt menneske. Hun havde en rigtig gammel Fiat 500, altså en af de originale engang. De rigtige og den gamle, hun havde, den første Fiat 500, hun havde, den købte hun af et tidligere pasta-eventfirma, fordi den havde stået i kvicklig forskellige steder i landet. Pasta-eventfirma. Hvor at, bilen så havde været udstillingsobjekt, proppet med 10.000 poser pasta. Gæt, hvor mange poser pasta der er i denne bil. Og det er jo sjovt. Og på forsiden af italienske dagebladet, som er blevet udsendt til diverse husstande, og med nogle lokale viser op i Aalborg, der er der selvfølgelig også et billede af en Ferrari. Ja. Det, der bare er det interessante, det er jo så, at man har jo valgt at sige, skal der ikke være et italiensk flag? Det skal der da. Hvad? Skal der ikke være et italiensk flag på denne her brochure? Den skal vi da have, fordi det kan vi godt lide, også fordi det identificerer det hele. Lige lad os sætte italiensk flag oppe i det fineste sted på den her side, højre øverste hjørne. Men hov, Anders, hvad er det, der er i højre øverste hjørne? Det eneste lille arbejde, der er bare, der er ved det flag, det er, at der kan være sket to ting. Nej, der kan være sket én ting. Nej, der er sket to ting. Der er én ting, og det er, at de har ingen hjerne i Aalborg City. Nej, men der er så to, vil jeg sige. Og det har så den følge, du nu vil sige. Det kan være. Enten er det simpelthen ikke italienske dage, der har været deroppe, fordi det er det forkerte flag, de har sat der. Det er de iranske flag, man rigtig, har valgt at rigtig sætte flot på avisen. Ja. Det er én ting, men nummer to er, det kan også godt være, at det er iranske dage, man holder der. Det tror jeg måske endda. Man har bare ikke kunne finde en iransk bil. Det forklarer pastaen, som jo er den iranske nationalret. Lige præcis. Det vil sige, det er godt lavet, at man sætter det iranske flag det i højre hjørne. Man kan se det på aalborgcity.dk, kan man så gå ind og nyde dette lille fejl. Det sjove er, at det iranske flag, der går igen overalt. Ja, grøn, hvid og rød. Det, jeg er bange for, det, Anders, det er de fremmede, der på den her måde forsøger at ødelægge vores europæiske kultur ved at snige Iran ind i sådan noget hyggelige italienske dage. Det fede er, at der også er en annonce for Rolex, og det er jo også et dejligt italiensk ur. Der skulle måske været et Panerai. Tommy Hilfiger, det italienske modefirma Tommy Hilfiger. For første gang i Danmark, Shape Express hjælper dig med strækmærker og nedbryder samtidig fedtdepoter helt smertefrit på italiensk. Og så ser man så en dame. Italienske fedtdepoter, der har jeg været. Ja, Body Institute. Fotokære i Aalborg har jo også tilbud på det italienske fotografiapparat Sony. Men det ser godt ud med det iranske flag hele vejen ned igennem. Hvordan ser det italienske flag egentlig ud? Nu er jeg helt bejernet. Man skulle faktisk bare vende det der om, så havde man det italienske flag. Men det er også svært. Det er jo hele to ting. Så det er rød først? Italienske flag er rødt og tæt ved stangen, som man siger. Ah, på den måde, det er. Ja, ja. Vi spiller tennisbingo om lidt, ikke? Må jeg spille et stykke musik nu? Det synes jeg, du skal. Det er det, der hedder en coverversion af Toxic. Oh. Britney's nummer? Ja, men her lavet i en norsk version. Hvad hedder de her, Anders? Det er Hurra Torpedo. Torpedo? Man kan sige, det er ikke en særlig god version. Så vil jeg bare sige, prøv selv at spille det her på hårde hvide varer og se, hvordan det går for dig. Svedigt nok, at man laver det med, at man kun spiller på hårde hvide varer. Ja. Og kor. Ja. Det er jo nordmænd. Skal vi gå i gang? Ja. Hov. Ja, hvad er det? Ja, så er det ind og ind pladen. Det er tonerne fra verdens bedste big band, DR's Big Band, som spiller vores kendingsmelodi, der betyder, at nu skal vi i gang med at spille det, der hedder Tættes Bingo. Det, vi spiller om, det er en De Sorte Spejder t-shirt. De er helt nye for trykken. Ja. Tak til t-shirt-trykkeren. Og hedder firmaet det, eller er det bare ham, der har trykket den? Det hedder firmaet. Og grunden til, at vi kan sige tak, det er, fordi vi har betalt fuld pris. Der var sgu ikke meget rabat at hente den her gang. Nej. Så er det lidt nemmere, hvis man siger tak til Volvo. Så falder der nok lidt mere. Eller tak til Fiat, ikke? Jo, det er faktisk rigtigt. Ja. Ja. Der kunne man måske også t-shirt-trykkerne lave lidt af. Men okay, sådan skulle det ikke være. Nej. Men pladen er der stadig. Og fyld den med tal, som du godt kan lide. Så læser jeg nogen op, når du mener, du har dem, der skal til for at vinde en række. Jamen, så ringer du ind på 70 20 20 20. Og det første, man siger, det er til det bingo, når man kommer igennem. Ellers skal man ud, og så tager vi en ny igennem. Ja. Hmm. Jeg er klar. Er du klar, Anders? Jeg er klar. Er telefonslusen parat? Ja, tak. Jeg er modtaget. Første nummer i dag er nummer 14. Nummer 14. Nummer 51. Og nummer 6. Hallo? Tillykke, Bingo. Nej, hvor er det smukt. Tillykke. Jeg kunne godt lide, at der var det, der hedder en fransk pause, var der ikke, Anders? Jo, det må vi så kalde det. Hvem taler vi med? Vi taler med Charlotte. Goddag, Charlotte. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Thy. Fra Snisted i Thy. Fra Snisted? Smisted. Ja. Er det selve Smisted? Nej, lige nu kører jeg væk fra min arbejdsplads, men jeg arbejder i Snisted på et studeri. Stop. Det er alt for hurtigt. Nu Charlotte, bor du i Thisted? Nej, jeg bor i Glyngøre. I København? Nej, Glyngøre, det ligger... Ja. Det er lige derinde i morges. Hvis du havde boet i Thisted, så havde jeg tænkt, så er det måske Kasper fra Thy, Charlotte, vi talte med. Men det er hende har vi talt med, Anders, og hun lyder ikke sådan her. Nej, okay, det er det. Charlotte, tillykke, du har vundet en og muligvis flere af de sorte spejder-t-shirts. Det lyder da bare fantastisk. Og i dagens anledning får du også lov til at bestemme et stykke musik. Åh, spændende. Ja. Så Charlotte, allerede nu vil jeg spørge, hvilket stykke musik kunne du godt tænke dig at høre? Ja. Vi kan ikke spille Beatfax Snake. Nej, men det er så i orden. Jamen, så vil jeg gerne høre... Så tror jeg, vil høre den der med Malene. Tys Bjerre? Ja. Yes. Det er da den, vi skal høre så. Ja. Allerede nu synes jeg, det kører godt med Anders, men jeg spørger om det der. Ja, værsgo. Charlotte? Ja? Hvad laver du til daglig? Jamen, jeg er uddannet berider. Ja, det kan man da godt komme på. Og Charlotte, er det noget, du har lavet mange år? Ja, jeg har været udlært i 2 år. Ja. Hvor mange dårlige jokes har du hørt omkring? Det er du berider, som man siger. Rigtig mange dårlige. Yes. Så det skal vi nok holde os fra. Men hvad har du reddet i dag? Jamen, jeg har reddet en 10 heste. Hold da, altså. Skal videre ud og undervise. Det er også en del af jobbet. Så. Må jeg fortælle en rigtig sjov historie? Ja. Ja da. Eller den er ikke sjov, når bare den er der. Så er den oversolgt igen, ikke? Det er sådan, at i går eftermiddags vågnede jeg med massive tømmermænd. Mm. Så havde min kæreste fået den idé, at vi skulle da i dyrehaven med vores datter. Det er den gode idé. Fordi hun skulle da ride på en hest, og det var da det, hun skulle. Og så kan man så for 100 kroner betale sig fra en pony. Den kan man så trække rundt i dyrehaven i 30 minutter. Og der var vi så oppe. Dem så jeg sgu i går, da jeg var i skoven. Jamen, ved du hvad? En lille, tarvelig, fed hest. Jamen, så var det sikkert også. Men... Nej, men det var dagen efter. Jeg går ikke ud fra i aftentur på over et døgn. Men det, der så skete, hverken eller bedre, det var så, at Luna, som den lille pony hed. Luna! Den gik så lige de der 10 obligatoriske meter væk fra det der sted, hvor man leger den, fra tunen, og skulle hesten simpelthen slæbes rundt. Den gad ikke, den ville hellere hjem. Og det betalte man så 100 kroner for. Og så, da hesten begyndte at stejle lidt, tænkte jeg, okay, hun er 2 år, måske jeg lige skal tage en af hesten. Og jeg er også meget nervøs for hesten. Prøvede du at klappe hesten, som man altid siger? Ja, det gjorde vi, og den fik også de der, ikke hårde slag, men de der rumpen. Kom så, Luna, put det! Får man en lille grisstøder med? Kom så, Luna! Og Luna ville da bare ikke en skid. Jeg kan ikke have en hest for Luna. Nej, men det hed den. Er det sådan nogle heste, du rider til, Charlotte? Ah, det er nok lidt på det højere plan, det må jeg sige. Og her kan man sige, at det operative ord er højere. Men Charlotte, hvilke heste er du? Hvad er du i gang? Hvad er du ved op på? Jamen, jeg rider sådan nogle, der hedder Dansk Varmbød, DV-heste. DV-heste. Ja. Det er sådan en krydsning af en masse andet. Men får Holsten du... og sådan noget. Holsten? Nå. Får du problemhesten ind, eller er det bare hele paletten? Ja, men en gang imellem, så får man da en, der er lidt svær, så man skal ret til. Men det vil jeg helst undgå. Men 20 heste er altså meget at skulle ride på en dag. Så har man, så har ej, du så... ej, det var 10. Det er også mange. Meget. Men har du så sådan en kuglesæde at sidde på nu her, når du kører fra arbejde? Ej, det har jeg godt nok ikke. Charlotte, må jeg spørge om noget andet? Nu kommer det. Ja. Ja. Har du en kæreste eller en mand? Jeg har en kæreste. Ja. Og hvor lang tid har I kendt hinanden? 3,5 år. Hvad hedder han? Ja. Peter. Og Peter mener ikke, det er umændt ved at spørge om noget med giftermål eller noget? Peter, han har ikke... Nej, det har vi ikke lige snakket så meget om endnu. Er det, fordi du ikke vil, eller fordi Peter ikke vil? Kan det godt sige. Ja, det ved jeg næsten ikke. 3,5 år. Altså, jeg vil da godt, men altså... Ja, det har ikke lige været på tale. Nej, det kunne han ikke have kunnet nå sig sammen til at gøre noget. Charlotte, hvor gammel er du? Ja, vi er 26, eller bliver 26. Ja. Det er den rigtige alder, vi er giftige, hvis vi spørger mig, Anders. Regner det der, hvor du kører? Ja, men jeg vil slukke en vindue, hvis man... Nej, så kører du galt, det må du ikke. Er du sindssygt? Det var bare jeg kan lige lyde med den, og jeg tror også i dag, skal vi prøve at gætte bilen ud på vinduesviskerne, Anders. Det var så. Tror du, Charlotte, er det rigtigt, hvad de siger, at hende der Tina Lund, hende der rider og berider han, der er med i Vild med Dans, at hun er sådan meget arrogant? Se mig. Ved du det? Har du noget hesteslag? Går der rygter om det i hestekreds? Jamen, nu red jeg lidt en gang sammen med Tina Lund på sådan noget hold, og der var hun da ikke. Der var hun da ikke arrogant på nogen måde. Nå, der var hun sød. Se, der, så ja, er det rygtet manet, jo. Så har vi lagt det. Det kan da godt være, det har ændret sig. Nej, hvis du siger god for hende, så er den god nok så i min bog. Så er hun sød og rar, og hendes far er også sød og rar. Sådan er det. Så er alt det, ja, lige dårligt. Ja, de er rigtig søde. Ja. Er du som beriderske... Er du så glad på standens vegne over, at beriderske standen bliver profileret via Tina i disse år? Jo, men jeg synes da, at det er nok Jamen, ja, man ville hellere, at man måske blev profileret lidt mere gennem sine resultater, ikke? Det kunne man nok mene. Problemet er, dem er der bare ikke rigtig nogen af i øjeblikket for hende. I Tina Lunds tilfælde. Hverken i Vild med Dans. Hun har gjort det godt, det har hun. Men du er godt menneske. Det er ikke nok. Nej, det er ikke. Så det er vel eneste, hun kan gøre for at få nogle sponsorer og noget. Jo. Har du noget konkurrencerytteri i gang også? Ja, det har jeg. Nå. Er du god, Charlotte? Det synes jeg da. Kommer du? Er det trav eller galop, eller er det noget militær, eller hvad sker der? Jamen, det er spring og dressur. Ups, han. Det er jo også det, der er mest interessant at se, jo. Ja. Men Charlotte, hvad er din holdning til den bane, de havde banket ned i Beijing? For jeg synes altså, det var rimelig usportsligt at lægge ind. Beijing. Beijing. Det var altså langt væk. Det var ude i Hongkong, du. Undskyld. Der havde man valgt, fordi man skulle ikke... Nej. Hestene, de har ikke rigtig noget med OL at gøre, så vi ligger det langt væk fra Peking. Det er så, de ikke spiser dem, Anders. Men altså, der vil jeg sige, Charlotte, jeg synes bare, at jeg går over stregen og lægger et spring ude i kraven. Eller hvad? Altså, er det normalt? Ude midt i vandet? Ja, ude i søen. Nå, men så skulle hesten da lige springe op af vandet, hen over noget og ned i vandet igen. Nå, det var det der militær der, ude i skoven. Så ja, det, sådan noget, ja. Ja. Der er ingen af jer, der har været i tale om. I sidder begge to og snakker i blinde. Der sad nogen på en hest, Erner. Så er det der ridning. Ja, så er det ridning, det er det. Charlotte, vi skal jo til det jo. Ja, vi skal lige spørge, har du familie boende i nærheden af der, hvor du bor? Ja, sådan en 20 km herfra. Nå, det er så ikke i nærheden. Nej, jo. Altså længere end i Hongkong. Det er sådan okay. Er der nogensinde, og det skal jo til sidst, kulturnat i Glyngøre? Oh ja. Om hvad kulturnat i Glyngøre? Lav din egen sild. Så jeg skal have den igen. Er der nogensinde kulturnat i Glyngøre? Ikke hvad jeg ved af. Nå, okay, jeg tror ikke, det er. Den er ikke så stor. Lang lørdag? Nej, vi har ingen gågade eller noget. Nå, fair nok. Det er kun de her rejer. Og det er... Og sild. Og hering. Charlotte, ja. Vi skal have dig til at aktivere blinklyset. Ja, det var fint. Oh, blinklyset, ja. Okay. Den kommer her. I hører det? Nej. Hvad lærer du, når jeg lukker vinduet? 2 sekunder. Det er motoren. Skræmmer mig lidt. Man kan høre motoren, så det er rudehejsen. Det ved jeg, hvad er. Hvad er det? Det er en Renault Megane. Nej, det er noget gulpladeværk, og det er noget sådan lidt... Det er ikke en Kia, men det er en... Det er heller ikke en landkreuzer, det er... Det er en... Det er ikke en normal bil for en ridetæge. Så er det en BMW X3'er eller X5'er? Det er en 320. Oh, Men dog en BMW. Jo. Tæt op, på. Op på gule plade, op på gule plade. Ja, men jeg vidste det. Hvordan lægger man en BMW 320 på gule plader? Det er næsten... Nej, det er vist, men... Okay, ja, det skal man ikke. Ja, okay. Charlotte, jeg har gættet, at det var en BMW. Ja, tillykke, Anders. Ja. Tak, det går faktisk meget. Tillykke, Charlotte. Du har vundet. Du får høre din musik nu, og så er der også en t-shirt. Peter skal også have en t-shirt. Det lyder Er der børn i husstanden? Nej, det er det ikke nu, nej. Så du skal sende e-mail på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet, der skriver du Dan Tyrell og Halfdan E. Okay. Og så sender du din navn og adresse og størrelsen på din og den t-shirt, som Peter han skal have. Ja. Det lyder bare godt. Og så skal du passe på dig selv. Og tak hestene. For det. Ha' det godt. Ja, så det. Og hils Peter, ikke? Tak, hils Peter. Det skal jeg gøre. Tak, fordi du ringede ind. Moin. Og tak for et godt program. Tusind tak. Moin. Hej. Og her kommer det, hun godt vil høre, Sis Bjerre. Sådan. Om alene, ikke? Sådan er vi. Sådan er det. Vi spiller pladen fuld inden lige om lidt. Ja, Sis. Sis Bjerre. Den næste lytter, der kommer igennem nu, når vi spiller pladen fuld, er jo også så heldig at få et musikønske opfyldt. Ja. Det kræver, at man ringer 70-20 og siger tillidsbingo som det allerførste, når Anders Lund Madsen han nu læser nogle tal op. Næste tal er nummer 32. 32, du. Nummer 40. 40. Nummer 47. 47. Og nummer 15. 15. Nummer 83. 83. Og nummer 24. 25. Også det. Nummer 25. Og nummer 6. Den frække. Nummer 6. Nummer 6. Og nummer TS8. Nummer TS8. Hallo? Tillidsbingo. Men hvad er det smukt. Tillykke. Hvad taler vi med? Tak for det. Jeg snakker med Marianne. Goddag, Marianne. Og hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aalborg. Nej, men hvor er det dejligt. Tillykke med de iranske dage. Jo, tak. Du glæder dig meget til de iranske dage i Aalborg, ikke? Hovedgaden fyder med hus. Jo, det gør jeg jo faktisk slet ikke klar over, at det lige var for den her uge. Nej, det er det. Det har din handelsstandsforening gjort for dig. Marianne, bor du i Aalborg, eller lidt ude for Aalborg, eller? Jeg bor i Aalborg Vestby, så som burde, det hedder. Så burde du næsten også have modtaget? Ja. Ja, det burde. Jeg føler mig lidt sødt, ja. Du har ikke sat sådan en markat op, hvor der står, at du ikke vil have sådan noget? Nej, slet ikke. Nej. Du har ikke modtaget katalog? Med det iranske flag, hvor det der står italienske dage. Nej. Det kan godt være, der var noget i den der lokalavis. Den fik jeg ikke lige. Den læser du ikke. Marianne, vil jeg spørge dig om noget? Det er godt, ja, det der kommer nu. Det er godt, det der kommer nu. Ja, jeg glæder mig. Marianne, hvad laver du til daglig? Yes. Jeg læser til pædagog. Okay. Det er en god idé. Så er der en, der skal ind og skære kagen, og jeg vil have penge. Se mig. Ja, jeg skal jo aflønnes i guldbar, og det er jo det, jeg skal. Ja. Jeg skal helt op i toppen, ja. Det, du skal huske, Marianne, er, at på et eller andet tidspunkt, så får du også et job, som man gør, bare fordi man elsker det. Ikke bare fordi man vil være rig. Det er ikke målet. Nej, jeg ved det godt. Naturligvis. Men det kan være, det kommer. Marianne, hvor lang tid har du tilbage af pædagogikum? Også det. Ja, det er en god studie. Ja. Jeg har halvandet år tilbage. Nå, så har du været praktik og alt muligt? Ja, et par gange har jeg. Hvorhenne? En gang i en dus, som det hedder, en SFO, ja, kalder I det vist, og så i en vuggestue. Har det været godt? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Hvorfor, det har været hyggeligt. Hvorfor var du godt være pædagog, ud over pengene naturligvis? Det ved jeg ikke rigtigt. Ja. Nej, men det er også det er tit, pengene. Det stopper for mig. Ja. Vi skal bede... Marianne? Ja? Anders har jo kommet til at love, at du må ønske et musik. Ja, det er faktisk rigtigt. Yeah. Men Anders, skal vi ikke revurdere det, når det nu er gold digger? Der bare vil have penge. Ej, kom nu. Ej, Marianne, hvad vil du gerne høre? Jeg er på SU, så jeg ikke selv råd til at købe musik. Okay, fair nok. Hvad vil du gerne høre? Ja. Det er sådan en fløjtesang. Nu må I hjælpe mig lidt. Hesses Mor. Det er sådan nogle danske nogen. Hesses Mor. Hesses Mor, ja. Ja, præcis. Den skal vi nok finde. Den er god. Den er nemlig rigtig god. Den er så glad. Ja. Hes is more, Anders. Så går du ind og sige... Snak du videre, jeg skal... Ja. Marianne, har du familie i nærheden, hvor du bor? Ja, det har jeg. Det har jeg. I hvert fald i Aalborg. Og hvad er det for en familie, det er sådan en grunde? Det er en mor og en far og en papfar og... Hold da. Og er der en kæreste inde i billedet, eller hvad? Nej. Ikke lige pt. Hvorfor, Marianne? Og hvorfor trækker du på det? Ja, fordi der er måske noget på bedding, Anders. Er der en? Går, Marianne, har du mødt en? Går man med noget i tankerne? Jamen, så vent lidt. Ja. Marianne, har du mødt en? Har du mødt en, som du tror? Jamen, måske ikke. Vi snakker om det i radioen. Jo. Eller også har du bare været sammen med ham, og så fandt du ud af, at det skulle jeg aldrig have gjort. Det tror jeg, det skriver jeg i en mail. Okay. Nej, det er jo sjovt, hvis du vil sige det nu. Men det er, der er Anders, vi har hørt nok. Ja, jeg ved godt, der sker. Ja. Og det er kun godt. Lad det få sin egen modning. Som man siger. Marianne, hvad har du lavet i weekenden? Ja. Ja. Jeg har arbejdet. Nå, flere penge. Flere penge, ja. Jeg skovler til mig. Hvad er det for arbejde? Det er på et hotel i Aalborg. Hvide Hus? Nej, First. First? Det er havnen. Nå. Ja. Der, hvor I ikke boede. Nej. Vi har ikke boet i Aalborg. Vi har aldrig boet i Aalborg. Nå, jeg troede, I boede heroppe, da... Nej, da vi lavede radio op. Nej, der boede vi i Aarhus. Boede i Aarhus, du. Nå, okay. Står i vores kontakt, men du kun boede i Aarhus. Ja. Men det er det ejet Helnan? Det hotel First, er det ejet Helnan? Helnan. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Jeg tror ikke, han er der nu. Nej. Hvad er det bedste, når du tænker på dit arbejde på hotel? Ja. Hvad er så det, der gør dig mest stolt? Det er de 2 kroner, jeg får tilbage. Mm. Når jeg har solgt en fadøl til 50 kroner. Og så lægger de altid, i hvert fald dem, der sådan, er lidt store i det, så lægger de altid 2 kroner. Får man en daler der? Ja, men det er også fordi, den koster 50 kroner, og så ligger de altid 52. De nøjer sig ikke med at ligge en 50, vel? Nej, men den koster 48. Så er jeg med. Fordi... Behold resten. Det er skidesmart. Ja. Marianne, er du natportier, eller serverer du, eller hvad sker der? Jeg står i bar. Nå. Så jeg vil det, man kalder bartender. Ja. Sidst jeg var på hotellet i Aalborg, faktisk. Det var på... Ej, det er sgu en lang historie. Men Marianne, hvad er den værste hotelhistorie? Det værste, du har oplevet som bartender, uanset om det var på hotellet eller et andet job som bartender, hvis du har haft et andet job som bartender? Det ved jeg snart ikke. Nej. Det ved jeg snart ikke. Der er jo... det ved jeg faktisk ikke. Det ved man ikke. Forleden dag, da jeg skulle skifte på station, der fik jeg øl i hele hovedet. Det var lidt træls. Det har vi vel alle. Ja. Alle prøvet. Ja, apropos øl i hovedet, så Thomas, du har tilsyneladende jo været inde i en bil hos en kvinde eller noget, Anders. Hvad er det, du fik ind der? Ja, vores journalistpraktikant, da han var fuld med det. Ja. Det fører for vidt. Okay, interessant. Marianne, du har jo vundet, og du har så vundet 2 t-shirts på forventet efterbevilling, ikke? Det lyder godt. Men hvad størrelse? Nej, jeg bliver nødt til at snage det så. Marianne, hvad størrelse t-shirt ikke skal, til dig, men skal til den mandlige udgave være så? Hvad? Er det en large eller en... Ved I hvad, så tror jeg, jeg vælger at give den til min sorgård. Ej, nu stopper du lige. Nej. Marianne, hvis det nu var, at den t-shirt skulle være til en fyr, som du nu på et tidspunkt møder. Ja. Hvilken størrelse skal den t-shirt så være? Ja. Ej, det er også svært, fordi altså, hvis han lytter med sådan noget... Jamen, det er lige meget, det skal nok være en large. Er du til tykke mænd? Er du til tynde mænd? Er du til mellemmænd? Er large, til... Anders. Jamen, hvis man har sagt large, så siger man ikke, om det er muskler eller om det... Nej, det er det. Det er lige præcis rigtigt. Jeg kan sige, de sidder stramt. Og hvis man har bare lidt dunk, så skal man vælge en ekstra large. Ja, men det bliver det taler jeg erfaring. Ja. Men nu skal jeg så slet ikke vælge en ekstra large. Nej. Modtaget. Fordi... Okay. Ja. Nå, så er jeg et fedt svin. Marianne, du skal... sende en e-mail på til satisyngel@dr.dk. I emnefeltet skal du være sød at skrive... Seabear. Okay. Stav det for mig. Havbjørn, bare på engelsk, ikke? Okay. Det er et islandsk orkester. Ja, okay. Ja. Og Anders? Det vil jeg gerne. Hvad er der mere, der skal stå i den mail? Der skal ikke stå så meget andet end... din adresse, selvfølgelig. Og størrelsen på dine t-shirtsene. Og så Lars. Og så skal du have en god dag. Tak lige måde. Vil I ikke lige mande de rygter i jorden om, at de stopper? Marianne, have en god Marianne, dag. Marianne, det forbindelsen bryder. Nu starter vi et stykke musik, og det er det stykke musik, som du har ønsket. Ja, det er. Tak for et rigtig godt program. Tak skal du have, Marianne. Og jeg kan sige, at i den forbindelse skulle man måske tænde for sin radio 10 minutter over 2 på torsdag. Ja, der kommer meddelelse. Vi har en vigtig meddelelse til de sorte spejderes lyttere. Ja. 10 minutter over 2 på torsdag. 14:10 på torsdag har vi en meget vigtig nyhed, vi gerne vil fortælle. Ja. Og Marianne, du skal have en god dag. Du er ikke nede af nogen apparater af nogen type, der kan tændes. Kun en radio. Nej, det nytter ikke. Fint nok. Marianne, kan du have en god dag? Ha' en god dag. I lige måde. Ha' det godt. Hej. Moin. Moin. Moin. Og her kommer det et stykke musik, som Marianne gerne vil høre. Jeg tror i hvert fald, den her, hvis det er fløjtesang. Det er i hvert fald Hesse Smores fløjtesang. Så spiller vi den og siger farvel om lidt, ikke? Ja. Hesse Smore og... jeg synes, det er kedeligt over. Jeg er heller ikke tosset med, men Marianne elsker det. Ja, så skulle Marianne høre det, når vi havde lovet, at vi ville spille musik. Så kunne man høre musik. Ja. Vi vil godt sige tak for i dag. Man kan, hvis man skulle have lyst, downloade vores podcast inden klokken 18. Et lille resume af dagens program. Yeah. Det er måske ikke et af de programmer, der går i verdenshistorien som et af de bedste spejderprogrammer. Nej. Men det var et program. Der er også lang tid til næste års prisuddeling, som man siger. Jeg ligner det. I morgen er vi tilbage, og vi lover, at vi i øvrigt i denne her uge prøver at skaffe Mike Sheridan til at komme ind og være gæst i programmet i løbet af ugen. Unge Knøs, der var med til at skyde også i gang. Og så vil jo godt være med til at skyde ham videre, som man siger. Men øjeblik køder med Tony og Sara. Og husk altså torsdag 14:10. Der er der en meget, meget, meget vigtig besked for de sorte spejder til dig. Fredag klokken 14. Eller torsdag. Klokken 14:10 for finen. Ha' det godt. Nu er der betrænet, og klokken 16 morgen.